Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, Ramazan-ı Şerif'in 24. gününün iftarına hazırlanmak üzereyiz. Dünkü mübarek gece, bugünkü mübarek gün, ne rahmetler yağdı, dolular yağdı. Yani Allah Teala'nın nimetleri sonsuz ve sayısız, Rabbimizin tasarrufları, kudreti, kudretin eserleri, rahmetin eserleri yeryüzünü ihya etmekte, kuyularımızı doldurmakta, barajlarımızı doldurmakta, Mevla'nın melekleri müsekkar olmuşlar. Biz yaşayalım diye, önümüzde içmeye bir su bulalım diye, gusletmeye, abdest almaya, efendim su bulalım diye Mevla Teala meleklerini vazifelendirmiş, çalıştırıyor. Yağmur olmasa ne olur? Bu kadar insan, milyonlarca insan. Rüzgar olmasa ne olur? 3 gün rüzgar kesilse bütün dünyadan, bütün dünya leş olur, kokar buyuruluyor. Hadis-i şerif, yani rivayetlerde. Levkata Allah'u rih. Anit dünya selasete eyyam le entenetit dünya. 3 gün rüzgarı kesse diyor. Hiç rüzgar yok ama. Mevla rüzgarı, hazinelerinden o rüzgarları gönderiyor. O rüzgarlar nereden geliyor zannediyorsun? Bizim ora esiyor. Nereden esiyor sizin ora? Biz de burada rüzgarlı bahçedeyiz. Burada rüzgarlı bahçe ama Mevla rüzgar verirse rüzgarlı bahçe olur. Mevla yaratmazsa adı rüzgarlı olur. Kendi havasız kalır. Ne kadar acıyor bize, ne kadar lütfediyor bize, merhamet ediyor bize. Yediriyor, içiriyor bizi. 7 milyar insan. Yani bazı insanlar aç kalıyor ama o Allah'ın rızık vermemesinden değil. Sebepler alemindeyiz. İnsanlara ulaştıramamaktan yine biz mesul oluyoruz. Burada tokluktan ölenler var. Bir yerde açlıktan ölenler varsa Mevla onun rızkını yaratmadığından değil. Ama işte insanlar hayır yapacak, hasenat yapacak, oralara ulaştıracak yapmıyorlar. Gavurlar zaten sömürdü bıraktılar. İşte Müslümanlar da ulaşamazlarsa Allah sorar, o ayrı bir şey. Velakin Mevla herkese yetecek kadar, artacak kadar, 14 milyar da olsa, 24 milyar da olsa herkesin yiyeceği kadar buğday var, un var. Ekmek çıkar yani. Mevla rızka kefil olmuş. O rüzgarları nasıl gönderiyor? Ondan sonra o yağmurlar nasıl yağdırıyor? O bulutlar nasıl hareketler ediyor? Bakıyorsun, sen uyuyorsun, uyanıyorsun. Bir şeyden haberin yok. Mevla senin yemen için, içmen için, nefes alman için, hayat bulman için, yaşaman için gereken bütün sebepleri Mevla yaratıyor. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ. Her şey, göklerde ne varsa, yerlerde ne varsa, hepsini kendi tarafından sizin için müsahhar etti. Yani emrinize amade kıldı. Düşünsenize melekler, hep bizimle uğraşıyorlar melekler. Çünkü meleklerin kendileriyle ilgili dertleri yok. İmtihanları yok. Mükellef değiller, mesul değiller. Onun için bulutları sevk etmekten, yağmurları yağdırmaktan, kuyuları doldurmaktan, işte yerin altında ne sarnıçlar var, ne toprağın altında ne göller var, ne dereler var, ne ırmaklar var. Onlar öyle olmasa o kadar şelaleler nereden akıyor? O kadar sular kuyulardan nasıl çıkıyor? Hep yerin altı. Mevla buyuruyor, veskennâ fil ard ve enzelnâ minessemâi mâen bikader. Biz gökten suyu ölçüyle indirdik. Ölçüsüz indirsek hepiniz boğulursunuz. Biz ona ayar verdik, Mevla buyuruyor. Miktarı bellidir. Her şeyi miktar ile yapıyoruz. Ölçüyle yapıyoruz, Mevla buyuruyor. Estaizu leveyn min şeyin illâ indenâ hazâinu. Hazineleri bizim katımızda, ilmimizde olmayan hiçbir şey yok. Buğdayların da hazineleri, sebzelerin, meyvelerin, suların, havaların, her şeyin hazineleri bizde diyor. Ve mâ nunezziluhu illâ bi kaderin malum. Biz suyu ancak malum bir ölçüyle indiriyoruz. Malum yani bilinen demek. Yani yağmurları malum ölçüyle indiriyoruz. Tufan senesi müstesna. Onu Mevla buyuruyor, saldım diyor. Gökten, yerden sular birleşti. فَلْتَكَ الْمَاوْ عَلَى اَمْرٍ قَدْ قُدِرٍ. Sular birbirine kavuştu, karıştı. Takdir olunmuş bir iş vardı yine. İnsanlar batırılacak. Gemiye binmeyen bütün halk helak edilecekti. Kader buydu. Kafirlerden temizlenmesi için dünyanın. O vakit benim indimde ölçü yine bellidir. Fakat meleklere bildirmedim diyor. Tufandaki kaç damla damladı Nuh tufanında melekler bilemedi. Ama her sene Berat gecesinden Berat gecesine senelik kaç damla damlayacak, nereye ne kadar damlayacak? Bunların hepsinin dosyası, nüshası Mikail Aleyhisselam'a teslim ediliyor. Emtar ve erzak, yani yağmurlar ve rızıklarla ilgili görev Mikail Aleyhisselam'dadır. Dosya da ona teslim edilmiş oluyor. Onun için şimdi bu sabah işraktan sonra biraz yatalım dedik. Tok tok tok tok tok tok tok. Ne kadar yağdı ya. Allah Allah. Anlıyorum ki yağmur sesi değil, dolu sesleri vuruyor tabii. Tak tak tak tak. Yattığım yerin üstüne. Efendim, epey de sürdü gibi, bilmiyorum. Biraz dalıyorum, ayılıyorum, dayılıyorum. Gece uyuyamadığımızdan. Ama kurban olduğum dedim Allah'ım dedim. Biz uyuruz, sen uyumazsın. Biz kendimizden haberimiz yok. Kuyunun suyu mu bitti? Barajın suyu mu bitti? İnsanlar ne yiyecek, ne içecek? Kendimizden haberimiz yok. Aç kalacağız, susuz kalacağız, helak olacağız. Elimizden bir şey gelmez. Güçsüz, rezil bir adamız ya. Zayıf bir adamız ya. Kurban olduğum sana dedim. Biz uyurken yine yürütüyorsun işlerini. Yürütüyorsun bulutlarını, yağdırıyorsun yağmurlarını, yaratıyorsun rızıklarını, kurban olduğum sana Allah. Biz kafasına taş yağmaklık milletiz, adamlarız. Esasen taş yağmayı helak ediyoruz. Ama işte oruç tutanlar hürmetine, namaz kılanlar hürmetine. Velev la ibadullah rukka, Allah'ın gece teheccüde rükû secde yapan kulları, dostları olmasaydı. Ve bahâ imurutta, yaylımda otlayan günahsız hayvanlar, koyunlar, keçiler, işte inekler olmasaydı. O sabiyyün rudda, emzikte bebeler var. Günahsız onlar. O sabiler, sıbiyanlar, günahsız çocuklar olmasaydı. Ne sabbe aleykümül bela sabben. Ha, bu yağmur yağdırdığı gibi sizin başınıza belayı böyle yağdıracaktı. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Siz çoktan azabı hak ettiniz, insanları görmüyor musunuz? Ne belalar, ne günahlar, ne ısyanlar, ne mahsiyetler. Ama Mevla acıyor işte. Namaz kılan, oruç tutan, yani bir vahide ne buyuruyor? Ya Musa, Ramazan orucu tutanlardan 3 kişi bulursan onlardan ayrılma. Feinni la ve'azibu bukaten fiyâ selâtetü bümmen yasûm şehr-i Ramazan. Bir memlekette, bir beldede Ramazan orucu tutan 3 kişi varsa ben oraya azap etmem. Allah Allah. Toptan azabı kastediyor. Yoksa parakende azap insanlara, şahıslara, işte kafasına birinin bir şey düşüyor, öbürü işte efendim belaya maruz kalıyor falan. Bunlar ayrı bir şey. Ama ümmetin yani genelliği kastedilerek buna azab-ı istihsal deniyor. Kökünü koparma azabı. Yani oradan hiç ne nesil kalıyor, ne efendim zürriyet kalıyor. Allah nesillerini kurutuyor meselesi. Öyle bir azap yapmam diyor bir memlekete. Eğer orada Ramazan orucu tutan 3 kişi varsa. Onun için şimdi elhamdülillah çoğu insanlar tutmayan da çok varmış ama yine de elhamdülillah tutan da çok var. Çok tutan var. Hem uzun gün olmasına rağmen, hem sıcak gün olmasına rağmen, insanlar işte çalışmasına rağmen, bazıları fırınlarda çalışmasına rağmen tutuyorlar. Mevla onların orucuyla serinde yatanın kibir olmaz tabii. Ama onlara Mevla itibar ediyor. 3 kişi bile olsa diyor o beldeyi kurtarır diyor Mevla. Allah Allah. Onun için tabii biz rahmeti hak ediyoruz anlamında konuşmuyorum. Ama içimizde Allah dostları var, salih kullar var, hayırlı insanlar var. Onların bereketiyle yaşıyoruz diyorum yani. Yoksa o kadar da günah var ki İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de o kadar da günah var ki Türkiye'yi değil dünyayı batıracak, batırmaya yetecek kadar efendim zinalar var, içkiler var, Ramazan günü her türlü günaha devam edenler var. Hiç Ramazan'a hürmet etmeyenler de var. Onlardan da bir tanesinin uğursuzluğu yüzünden dünya batabilir. Ama işte Mevla dengeliyor. Böyle öyle defullah innase ba'dun bi ba'd. Lefesedetiler. İnsanların kiminin şerri, kiminin hayrıyla Allah defetmeseydi elbette yeryüzü çoktan şimdi fesada uğramıştı. Onun için ne buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem? İnne Allah yedfe'ul azab an ümmeti بِمَنْ يُصَلِّي عَمَّنْ لَا يُصَلِّي وَبِمَنْ يَصُومُ عَمَّنْ لَا يَصُومُ وَبِمَنْ يَحُجُّ عَمَّنْ لَا يَحُجُّ وَبِمَنْ يُزَكِّي عَمَّنْ لَا يُزَكِّي. Bak işte herkes zekatını doğru hesap etmiyor, zekatını doğru vermiyor. O zekat vermemekten ne belalar gelir, ne azaplar, ne bulaşıcı hastalıklar. Zina yüzünden işte eskiden frengi derlerdi, sonra AIDS çıktı. Yani zina yüzünden mikrop saçılmış dünyaya ya. Ta Afrika'nın mikrobu gidiyor Avrupa'ya geçiyor işte. Şimdi bu zamanda her taraf uçak, herkes oradan oraya, oradan oraya öksüren, aksıran, her taraf sebepler alemindeyiz. Mevla bazı hastalıklara bulaşma yaratır. Şimdi bütün milleti bulaştırdılar. Kimisi zina ettiği yok adamın. Berberden, tıraştan geçiyor. Yok ciletten geçiyor, yok bir yerden geçiyor. Adam da temizliğe riayet edemiyor. İşte orada titizlik yapmayınca ne bilsin insanlar. Ölümcül hastalıklar, ölenler de oldu. Adamın bir zinası da yok. Tabii ona azabı değildir, o rahmettir. Şehit olur Müslüman adam. Böyle suçsuz yere bulaştıysa ona, o ayrı bir şey. Ama yani bu belalar toptan gelmemesi ve bir memleketin toptan helak edilmemesi benim ümmetimden Allah Teala azabı savuşturuyor. Uzak ediyor, def ediyor. Neyle? Namaz kılan hürmetine kılmayanlardan kaldırıyor. Şimdi bu teravihler camilerde kılınıyor. Bu teravihlerle ne belalar kalkıyor acaba? Haberimiz yok yani. Bak Ramazan'da 2-3 tane deprem oldu. Hep ufak ölçekli oldu. Bu bir 7 ve üstü birden vurup kırsaydı bunun fay hattını İstanbul mu kalırdı? Bak hep Ramazan'da oruç tutanlar, teravihler, ibadetler falan. Ne yaptı Mevla? Görüyorsunuz işte. Böyle ufak ufak kırdı. Bence ben öyle anladım ki bu 2-3 defa bu hatların, fay hatlarının küçük kırılmaları büyük bir gaz birikimini azar azar çıkartmaya delalet ediyor. Bize böyle dua ederdik 28 Şubat'tan evvel de, ki 99 depremde de öyle dua ederdik. Ya Rabbi azar azar çıkart, birden kırma bizi. Şimdi ama bu niye Ramazan'da? Bu Ramazan'da büyük bir bela kalktı, bana geldi bu iş. İçime Mevla öyle getirdi. Mevla bu Ramazan hürmetine dedim ufak ufak birkaç kırdı. Kaz oradan hani boşalttı. Büyük bir kırma olmayacak inşallah diye. Yani üstü tefaül yaptım. Güzele yordum, hayra yordum. İyiye yordum. Niye kötüye yorayım ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel yormayı severdi. Kötüye yormayı sevmezdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz kılanlar hürmetine kılmayanlardan. Oruç tutanlar hürmetine tutmayanlardan. Gencecik çocuklar falan tutuyorlar. Bu Mevla bunlara acır ya. Bazı buluğa ermemişler de tutuyorlar tabii, 10 yaşta 11 yaşta tutar çocuk, ne olacak? Yani onlara da acır Mevla. Bir de ağır işlerde, sıcak işlerde, zor işlerde çalışan işçiler var. Bunların da tutması çok yani Mevla'nın efendim nazar itibarındadır çok. Mevla bunlara çok acır. Senin benim gibi değil yani, klimanın altında değil adam yani, güneşin alnında çalışıyor adam ya. Bunlar tutuyorlar. Bu kadar tutmayan var. Onlardan ahirette azap kalkmaz. Onlar ahirette belasını bulur. Ama dünyada o yine hayatın devam etmesi için, toptan bir azap gelmemesi için, tutmayanların uğursuzluğu herkese sirayet etmemesi için yine o tutana Mevla nazar rahmetle inayet buyurur. Onun hürmetine de hadi bunlar da yaşasın. Bak hadis-i şerif bu. Zekat verenler, güzel hesap edenler var, verenler var. Maşallah ne cömert insanlar. Bizim nefsimizde çok cimrilik huyu var, Allah muhafaza. Ben bakıyorum bazı Müslümanlar çok cömert. Zekatın kaç misli de sadaka veriyor adam ya. Kaç misli sadaka veriyor ya. Gizli gizli hayır yapanlar var. Onlar Allah Teala onlar çok itibar ediyor. Hiç atları yok ortalıkta. Kendilerini göstermeden gönderiyorlar insanlara, ne hayırlar gönderiyorlar. Yardımlar yapan zenginler var, Müslümanlar var. Zekat verenler hürmetine, vermeyenlerden Allah belayı kaldırıyor. Hacca gidenler hürmetine, gitmeyenlerden kaldırıyor. Bu hadis-i şeriftir. Yani devamında şöyle hatırlıyorum. Velev işte ma'u alel ma'asi işte. Yani eğer ki bu ibadetleri terk etmeye veyahut da işte bu farzları terk etmeye hepsi ittifak edip birleşseydiler. Yani hiç namaz kılan kalmasaydı, hiç oruç tutan kalmasaydı, hiç zekat veren olmasaydı, hiç hacca giden bulunmasaydı ma anzarahumullahu tarfete ayn. Allah göz açıp kapayacak kadar bir zaman bile onlara göz açtırmaz. Bir bela gönderir, hepten toptanının kökünü kazıyacak buyuruyor. Yani şu anda bu hayatta yaşıyorsa bak yine bu yağmurlarımız yağıyor, rüzgarlarımız esiyor, dünyanın nizamı, intizamı devam ediyor. Çoluk çocuğumuz var, işte torunlarımız olur diye bekliyoruz. İşte torunları olanlar da var, torunlarını göre. Herkes bak yaşıyoruz elhamdülillah. Biz de neslimiz adına endişe de ediyoruz tabii. Eskiye göre bereketler azalıyor, nimetler azalıyor. Yani denizler kirlendi, her taraf kirlendi. Temiz su bulunamamaya başladı vesaire. Tabii bizim çocukluğumuza göre 30-40 senede çok şey değişti. Şu anda o imkanlar nerede? O gözeler, bazı gözeler bile çoğu kapandı. Eskiden çıkan o gözeler, sular, satılan sular, şimdi bize piyasada soruyoruz. O gözeler daha akmıyor deniyor. Kara kulak vardı bu Beykoz'da. Mesela ne kadar muazzam bir suydu. Efendimiz çok severdi. Bize getirirlerdi ondan. Gözeler vardı. Efendimiz hep sorardı. Gider ziyaret eder bazı kere gözelere. Bir kere derdi orada. Alaaddin Efendi babadan kalma bir ihvanımız vardı. Adını unuttum. İryar Mübarek. Biz çok severdik onu da. Unutuyorum işte ben dedim. Hafızam şey oldu. O onların başında görevliydi. Efendimiz hep sorardı ona. Ne, akıyor mu gözeler? 12 göze var. Dedi işte 4 tanesi kesildi. Hemen Efendimiz giderdi, dua derdi, okurdu falan. Sonra o zat derdi bütün göceler fışkırdı yine. Efendimiz'in duasından sonra böyle. Efendimiz çok takip ederdi o işleri. Yağmur işlerini de çok takip ederdi. Barajlar doldu mu? Kaç santim indi? Bunu tabii ihvandan çok bu konuyu hatırlar. Her pazar dua ederdi yağmur duaları. Her pazartesi yağar. Yağ diyorum Allah Allah. Bu pazartesiye mi endekslenmiş bu yağmur işi? Neden ama? Pazar dua yapar. Pazartesi de kadın sohbeti vardı. Pazartesi de kadın sohbeti ne yapar? İşte mutlaka yağar. İstanbul susuz kalacak. Ne tehlikeler oldu o zamanlar. Dualarla Yuşa Tepesi'ne çıkıldı. Dualar edildi falan filan. Mevla bizim rızkımızı keser mi yani? Kesmez. Yarattığına bakar. Bir kere dedim Beykoz'a geldik. O zaman ikinde sohbet ederdi pazar günleri. Bu köprü yok tabii. İkinci köprü yok o zaman. Birinci köprüden de herkes oraya bindiriyor. Tabii sahil tıkanıyor. Kağnı arabası gibi gidiyorsun. Üstten iniş yok. Şimdi Kavacık'tan inersin aşağı. O vakit Beylerbeyi'nden dönüyorsun. Çok zorlandık. Bazı bir iki saat yolda kaldığımız oluyordu. Pazar ya bir de. Sahil şimdi. Yazın millet çok geziyor. Ondan sonra cam gibi hava hiçbir şey yok. Dediler efendim kurudu ortalık bir yağmur duası. Bir dua etti. Yani biz camiye girerken yanıyor ortalık ama hava cam gibi demek bir tane bulut yok. Ya biz çıkana kadar öyle çok uzun da yapmazdı sohbeti orada. Bir saat falan, bir buçuk saat en fazla. Biz bir çıktık baktık ki yağmur yağmaya başladı. Hiç bulut yoktu, bir şey yoktu. Dedim Efendi Hazretleri, Mevla sizi kırmıyor. Bu kadar Allah'ın nazlı kulusunuz, hatırlı kulusunuz. Bir de dua etseniz de şu şeriat gelse dedim. Dedi durdu böyle, dedi ki Ahmet dedi. Yağmurda dedi hayvanların da nasibi var. Bebeklerin de nasibi var. Günahsızların da nasibi var. Onlar da bu sefer ot kalmayacak. Hayvan da ölecek. Böceklere bile su lazım. Dedi günahsızların nasibi olduğu için yağmur işinde bu iş tutuyor dedi. Öbüründe dedim tutmaz mı sizi Mevla kırmaz dedim. Tam bir şeriatı göre yaşasak dedim. Şu memleket düzelse dedim. Ahmet dedi bu millet şeriat istemiyor dedi. Çoğu dedi Müslüman geçinenler şeriat istemiyor dedi. Karları çarşaf giysin istemiyor dedi. Herkes istiyor dedi. Canı ekşili istiyor. Yine böyle idare edelim. Laiklik maiklik aradan her türlü günah da serbest olsun. Canı ekşili istiyor dedi bu millet. Mevla istemeden şeriatı zorla vermez dedi. Halk isteyecek dedi. Öbürü dedi rızık işidir. Herkes yiyecek içecek dedi. Hayvanların da nasibi var o tutar dedi. Burada dedi bu millete İslam'ı anlatmamız lazım. Bu millet dedi İslamiyet istemiyor. Şimdi referandum olsa şeriat kanunlarını, Kur'an'ın kanunlarını ister misiniz? Bu milletin çoğu referandumda 50'yi geçmek mümkün değil. Belki 10'da falan bir iki kalırız. %10'da belki 10'a da gider miyiz bilmiyorum. Çünkü istemiyorlar öyle kadın erkek ayrılsın. Bizim Müslümanlar bile istiyorlar karar. Bizim hacının hocanın efendim hacı adam, sakallı adam, sekreteri karı. Bu ne akılsızlık ya. Ya el alemin karısının kızının yanında niye çalıştırıyorsun? Çok acıyorum işte aç kalmış. Sadaka ver. Para bağlı o zaman aylık. Madem bir zenginsin sekreter alacak kadar. Hayır yap kadına. Gönder para. Ne lüzum var kadın erkeklerin içinde senin telefonlarına bakacak ya. 104 kitapta yeri yok ya bu sekreter tutmanın. Kadınlar ayrı yerde çalışır. Hiç erkek girmez oraya. Ona tamam. Ama kadın erkek aynı ortamda memurlukta yapması caiz değil. Amirlikte yapması caiz değil. İşçilikte yapması caiz değil. Patronlukta yapması caiz değil. Erkeklerle muhataplık var ya. Hangi kitapta yerini buldunuz? Peygamberimiz hanımlarına sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye söylüyor. وَاِذَا سَيْلْتُمُونَ مَتَعَانَ فَسْرَلُونَ مِي وَرَاءِ حِجَابٍ Hadis olsa kaynak sorarsınız. Ayete de mi kaynak soracaksınız? Kur'an'da diyor ki bir şey sorup isteyeceğiniz zaman bırak öyle oturmak, konuşmak, görüşmek. Bir şey soracağınız zaman perde arkasından sorun. Görmeyin birbirinizi diyor ya. Sen her gün 8 saat aynı odada, aynı ortamda o ona bakacak, o ona bakacak. Yapmayın bunu, bu kitapta yok, Kur'an'da bunun yeri ya. Ondan sonra bela geliyor. E gelir arkadaş. Haramları, helalları saymıyorsun. Kullil mümin yehuddu min ebsarim. İnananlara söyle gözlerini yumsunlar diyor. Kadınlara bakmasınlar. Nasıl aynı ortamda olacaksa bakmayacaksın ya. Bir dakika değil ki, iki dakika değil ki bu. Her gün. Bu çok alışkanlık haline geliyor. Bu çok kötü bir şey oluyor. وَاَحْفَظُوا فُرُوْجَوْمْ Gözlerini korurlarsa namuslarını da korurlar diyor. Gözlerini korumazlarsa namuslarını da koruyamazlar diyor. Kur'an söylüyor. Kadın da erkeğe bakmasın diyor. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنْ Nur suresine ayeti. Evvelce okuduğum Ahzab suresine ayeti. Bu Nur suresine ayeti. Kadın mümin, inanan kadınlara söyle Habibim. Ya bu yani 1400 sene evvel geldi, bitti mi bu Kur'an ya? Bu Kur'an kime geldi ya? Bu Ramazan'da geldi ya. Kadir gecesinde nazil oldu. Şu mübarek haftanın içerisinde nazil oldu. Ekseri rivayetlere göre bu aradadır yani. Bu son 10 gecelerde, bu hafta içinde. Bu Hazreti Kur'an ne söylüyor bize be arkadaş ya? Mukabele dinliyorsun, hatim okuyorsun. Yok Ramazan'da hatim yetiştiriyorum diyorsun. Hatim duası yap hoca efendi diyorsun. Kur'an'da ne anladın sen ya? Ne anladın? Yine yanında kadın sekreter var. Efendi Hazretleri kadın erkek bir arada çalıştıran adamları duyduğu zaman yine göle bittiği gittiğini bilirim bilmem nereye dünyanın ucu olsa giderdi vaaz ederdi. O zaman sırf kadınları ayırın kadınlarla kadınlar muhatap olsun en fazla o da. Bir erkek girdi mi bu kadınların içine yok ustabaşı yok aşçıbaşı asla caiz değil. Onun için yalvarır da ona rızkını haram katıştırma rızkının bereketini kaçırtma. Nasıl ki faiz alma kredi alma haramlara girme diye nasıl vaaz ederdiyse ya biz efendiyle kapı kapı gezdik ya. Üsküdar'da Valide-i Atik'te namazdan çıkardık. Giderdik bir adama. Bankadan müdür olmuş işte ayrılsın diye. Böyle tek tek bu efendi hazretleri bu millete vaaz ederdi ya. Ne oldu o işler ya? Bizim vakfa yardım et de. Hizmete yardım et de. İster karı çalıştır ister kuru çalıştır. İster bankadan kredi al. Hiç soran yok ki bu kredinin parasıyla talebeye yedirirsen bu talebe azar. Adam geldi. Efendim sana mürit olayım diye. Büyük fabrikatörler o zaman. İki ortak idiler. Sonra onları ayrıldılar birbirinden. Efendim sana dedi ki evvela sizin yardımlarınızı kabul edemem dedi talebeye. Niye? Sizde kredi işleriniz var. Buradan rızkınız karışık dedi. Kredi işlerini, banka işlerini hepten bırakacaksınız, tevbe edeceksiniz. İkinci şart hiç kadın çalıştırmayacaksınız. Halbuki dokuma tezgah işi tam da kadın işiydi. O zaman sırf kadınlarla ilgili amiri memuru kadın olsun. Erkek girmeyecek. O kişiler de Allah rahmet etsin. Kabirleri nur olsun. Çok iyi de hizmet etti ikisi de yani. Maddi manevi destek oldular sonra. Bu kişiler Efendi Hazretleri'nin sözünü dinlediler. Tabi bir zaman alır geçiş süreci. Birden de bıçak gibi olmuyor bu ticaret. İki tarafında rızkı öyle bol oldu ki ortakların. Parayı koyacak yerde bulamadılar. Vermekle bile bitiremediler. Müşteriler kuyruğa giriyordu. 3 ay evvel peşin para yatırıyordu bunlara. Millet sinek avlıyordu. Bunların için. Efendisi dua etti onlara. Siz kredi bıraktınız. Kadın iş çalıştırmadığınız için size dua ettim dedi. E burada şimdi helal belli haram belli arkadaşlar. Ve o zaman dedi tamam sizin paranız aklanmışsa gidin kurslara talebeye yardım edebilirsiniz. Ama ondan evvel karışık işi ben karışık parayı alıp bu sizin paranızdan yiyen talebe kudurur dedi azar dedi. Günaha girer dedi. Çünkü ne gibi abi benzin gibi. su karışık, bilmem ne karışık. Karışık benzini aldığın zaman araba tekler. Bir de bakacaksın tık tık tık böyle yapıp duruyor. Pat pat ne oluyoruz ya? Ne sallanıyoruz bu arabada? Hemen derler ki ulan benzin istasyonundan benzin aldık ya şimdi. He benzin karışık idi. Ben böyle rastladım arabada da şoför öyle dedi bana. Dedi ki benzin karışık hocam dedi. Niye? Lan bu dakikaya kadar niye olmadı da buradan benzin alır almaz burası istobet. Araba gidiyor ama tekliyor bir de böyle bizi zıplatıyor. Ha. Bu işinde gıda rızık. Sen iftar ediyorsun. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? İnne lillâh inde kulli fıtrın urtekâ minen nâr illâ men eftara alâ hamr. Bir adam haram bir yiyecekle iftar ettiyse cehennemden azat olmaz buyuruyor. Şarapla iftar ettiyse diyor. Allah Allah. Demek ki şarapla iftar eden var. Olabiliyor. İşte şarap, şarap domuz eti. Faiz parasıyla alınan pastırma ondan aşağı mıdır? Sen de ille diyorsun ki şarapla kim iftar eder hoca efendi? Adam zaten akşama kadar oruç tutmuş. Akşama kadar oruç tutmuş ama akşam çoluğuna çocuğuna yedirdiği rızkın parası haram. Rişvet almış. Adamın tapuda işini yapacak. Adamın normal işini yapmıyor. İlla rüşvet almadan adamın işini geciktiriyor. Ya bu adamın hakkı bu. Memursun sen yapacaksın bunu. İlla bizi de gör. Bize de bir çay, bize de bir çorba derken rüşvet bu. Almış oradan pide almış o parayla. Getirmiş çoluğuna çocuğuna. E bu pide haram. Ha şarap. Ha domuz. Ha bu pide. Niye? Adamın meşru işini görmedin. Oradan hediye numaralarıyla bilmem ne rüşvet aldın. Onun hediyesi mi olur? Adam sana kendinden verse hediye olur. Sen adama kaş göz yapıyorsun. Böyle bu işler çabuk yürümüyor işte. Böyle biraz bizi de görmen lazım. Diyorsun adama. Adam da çıkarıyor veriyor bir şey. Bu gönül hoşnutluğu olur mu bunda? Böyle hediye mi olur? Adamın yapman gereken zaten devletten maaş alıyorsun o işi yapmak için. Bir de ilave adamdan bahşiş alıyorsun. Bu nedir? Adam gönlünden kopsun versin tamam. E bak şarapta iftar edenler oruç açanlar af olmaz buyuruyor. Ve iftar sofrasında azat olmaz cehennemden beraatını almaz buyuruyor. Oruç tutsa da. E sen de şimdi şarapla kim iftar eder? Şaraptan beter. Bu rüşvet paraları, faiz paraları, haram paraları. Hey gidi millet. Onun için Rabbim bize acıyor. Rızık işlerimizi eksik etmiyor. Ama haram da rızıktır. Ve inne suhte rizgun misle hillin ve in yekrah makali kullu kali. Emali kastesinde akaide ehl-i sünnet metninde ne buyuruyor? Helal da rızıktır, haram da rızıktır. Yani Allah Teala onu da yiyor. Yediğin her şey rızıktır. Helal yiyorsan rızkın helal, haram yiyorsan rızkın haram. Peki Allah bana niye haram rızık gönder? E sen kendin haram kazandın. Allah sana zorla efendim engellemez ki imtihan olmaz o zaman. Yani işte Mutezile burada haram rızık değil de diyor. Uydurup kaydırıyorlar bir şey. Ehl-i sünnete göre haram da rızıktır. Neden? E boğazından geçtiğine göre Allah sana bunu rızık olarak vermiş. Ama burada ne var? Azap var. Niye azap var? E niye haram yoldan temin ettin rızkını? Helal yollar mı bitti? Meşru yollar mı bitti? Bu kadar insan helalından yedi içti. Aşk kalmadı. Bak Rabbim yağmurları yağdırıyor, bulutları gönderiyor, mahsullerimizi bitiriyor. Marketlere mallarımızı taşıyor. Oradan bakkallara, şimdi pek bakkal kalmadı ama oradan kapıcılar, mabıcılar. Önümüze şimdi iftara yakın sofralar serilmiş. Bu kadar nimetlere gark etmiş bizi kurban olduğum. Göğü yeri içindekileri emrinize amade kıldım diyor. Neden? Biraz Allah deyin diye, zikredin diye. Melekleri sizin işlerinize koştum Allah buyuruyor. Melekler... Şimdi bu tarafında bu bölümde tabii meleklerin bulutları yürütmesinden tut bir ekmek önüne gelene kadar 160 olabilir görevliden geçiyor. Yani bunun tabii ilk başta bulutları sevk eden melekten başlıyor da en son artık pişiren, kotaran kişilere kadar 160 mi 360 mi neyse çok unutuyorum eski kitaplarda gördüğüm şeyleri. Yani diyeyim sana yüz küsur, yüzlerce vasıta var. Onun ekmek olması için. Onun tohumundan, sulayanından, toprağından, gübre getireninden, götürenden. Bu kadar aracı devreye giriyor da sana o somun geliyor. Yani somun pehlivanı gibi Yükleniyorsun ekmeğe, sıcak sıcak pideye yükleniyorsun. Hiç düşünüyor musun ki burada maksat ne? Mevla benden ne istiyor? Bir besmele çekmeyi aklımıza getirmeden, bir iftar sofrasında bir dua bile yapmadan, bir kelime-i şehadet, bir istiğfar okumadan, Allah'ımıza hamd etmeden kalkıyoruz. İsmini zikretmeden başlıyoruz. Bir oburluk, bir açgözlülük, açlıktan öleceğizmiş gibi bir hareketler. Ya Rabbel alemine. Ya sen uyuyorsun, o senin rızkını, bulutları gönderiyor, yağmurlarını yağdırıyor. Sen haberin mi var bir şeyden ya? Ne korkuyorsun aç kalacağım? Faiz almasan ölecek misin? Rişvet yemesen ölecek misin? Kadın çalıştırmasan ölecek misin? Sekreter çalıştırmasan işin mi bozulacak? Müşterilerin mi kaçacak? İlle telefonları kadın, bir kadın sesi mi açması lazım? Yoksa bizim müşteriler gelmez. Bizim bu kadın seslerinden müşterilerimiz arttı. Bu ne? Affedersiniz. Allah'a inanmamazlıktır. Güvenmemezliktir. Tevekkülsüzlüktür. Sen Allah'a haram yapıyorsun da rızık veriyorsana da helal yaptığın vakit rızkını mı kesecek? Ve men yettekillâ cehallehu mehruca. Kim haramlardan sakınırsa Allah ona her dardan, her zordan çıkış kapısı açacak. Haramdan sakınmak. Kadının suratına bakıyorsun, başı açık, bacağı açık. Kapalı da olsa caiz değil. Aynı ortamlarda bir kadınla nasıl durursun kaç saat çalışıyorsun aynı yerde? Sen bu haramdan sakınırsan, Mevla buyuruyor, sana ben zorluktan, darlıktan çıkış kapısı açacağım. İşte işimden oldum. Ol, başka iş verirsen Allah. Harama girme. Ne lüzum var faizli bankada çalışıyorsun? Hoca sen oturmuşsun oradan. Kolay kolay konuşuyorsun. Ben burada iş bulamıyorum başka. Yapma. Haramdan sakınana söz veriyorum diyor. Darlıktan çıkış kapısı yaratacağım. Ve erzuku min aysilâtesim. Hiç ummadığı yerden de rızkını göndereceğim. Biraz imtihan olur. Biraz bir işsiz kalırsın. Biraz bir sıkıntı çekersin. Ama bu da imtihanıdır. Tamam Mevla. Cenneti nasıl kazanacaksın? Tamam mübarek adam. Öbür türlü haramdan 3000 lira maaş alıyorsun. Başka bir iş teklif geldi. 5000 lira hem de helal iş. Ona nenem de gider. Çünkü hazır iş var hem de 5000. Onu demedik sana. Biz ne diyoruz sana? Daha işin ne olacağı belli olmadan böyle bir müphemlik var, bir ne olacağı belli değil. İşte o ne olacağı belli değil de iman ortaya çıkıyor. Benim Allah'ım buyurduysa ki Kur'an'ında, ben onu haramdan sakınana çıkış kapısı açacağım, ummadığı yerden rızkını göndereceğim. Ben Allah'a inandım, bitti. Bakalım. Ve men yetevekkel alallah fehu hasbu. Kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter diyor. Bak devam ediyor. Yetmiyor muyum sana diyor, kulum diyor. Sen diyorsun hasbunallah ni'mel vekil. Ne demek o? Allah yeter. Nasıl yeter diyorsun hala? Bu işi de bırakırsak aç kaldık diye korkuyorsun. Yani imtihan büyük. İnnallah baliğu emri. Allah tuttuğu işe ulaşır. Bak ey kulum diyor. Beni hiçbir şey aciz bırakamaz. Rızkını göndereceğim dedimse şüphelenme diyor. Kad cealallahu likul şeyin kadra. Allah her şeye bir miktar, bir ölçü tayin etmişti. İşte nasıl suları ölçüyle indiriyorum. Veskenna fil ard, yerde yerleştiriyorum, hazinelere, sarnıçlara, işte hepsini ölçüyle yapıyorum. Buyurduğu gibi. Ama ve inne alâ zâbin bile kadirun. Ama o sularınızı yok etmeye de kadirleriz ha. Bir de bakarsınız su yok, bir şey yok. Kuyular çekilmiş, barajlar bitmiş. Kurursunuz Allah buyuruyor. Onun için bana güvenin, bana itimat edin. Yağdıran, yediren, içiren, yaradan. Benim Mevla buyuruyor. Ama her şeye bir ölçü tayin etmişim. Belki biraz işsiz kalırsın. Belki biraz hanımın laf eder sana. Ya hazır işini bıraktın, bu kocaya uydun. Şimdilik de işsiz kaldın. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz falan. Çok imtihanlar var. Ama güven Allah'a, seni işsiz koymayacak. Çünkü neden? Haramdan sakındığın için. Çok önemli bu iş. Şimdi meleklerin bizim için duaları, bizim için istiğfarları ve meleklerin hem rızkımızla ilgili işlerde devreye girmeleri, yağmurlarda, bulutlarda, mahsullerde, hem de manevi taraftan Ramazan-ı Şerif'te affolmamız için istiğfarları falan bir ara veriyoruz. İkinci bölümde de yine Mevla'nın melekleri bizim karımız için nasıl müsekkar kıldığına dair rivayetlerden birkaç tane okuyacağız inşallahurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselam ala seyyidina Resulillah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Birinci bölümde beyan ettiğimiz vecihle Rabbimizin bize lütufları, ikramları, iyilikleri, rahmetleri sonsuz. Kurban olduğum Allah'ım Celle Celaluhu her şeyi bizim menfaatimiz için halk ettiğini beyan etti. Göklerde, yerlerde ne varsa sizin için müsahhar ettim diye bildirdi. Melekler de gökler, yerler arası her yer meleklerle doludur. Allah Teala'nın çok orduları var. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوْ Rabbinin ne kadar orduları var meleklerden kimse bilemez ancak o bilir buyuruyor. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi sordu Cebrail aleyhisselama. Bedir günü de oldu böyle bir şey. Bu Hayzum isimli ata binmiş bir melek işte saldırdı. Veyahut da bazı melekler göründü, zuhur etti falan. Cebrail aleyhisselam dedi ki, "Mâ külle ehlis semâ arifu." Resulullah Efendimiz'e, "Ben gökteki meleklerin hepsini tanımıyorum ki," dedi sana. "Sen bana soruyorsun ama hepsini tanımıyorum. Tanımadığım melekler de var." Onun için Cebrail aleyhisselamın bile bilmediği Allah'ın nice orduları var. Nice alemleri var. Mevla'nın Rabbul Alemin diyor. Bak, alemlerin Rabbi diyor. Alemin demiyorsun. Alemlerin diyorsun. Bak dikkat et. 18 bin alem var. Dünya bunların için bir alem sadece. 18 değil. 18 bin. Bu kadar her yer meleklerle dolu. Bu melekler Mevla Teala'ya yalvarıyorlar, dua ediyorlar. Mevla ne vazife verdiyse yapıyorlar. La yasûnellâh mâ emarûm ve ef'alûne mâ emarûn. Emrolundukları şeye isyan etmezler. İnsanlar cinler gibi aksilik etmezler. Ne buyuruyorsa yaparlar buyuruyor. Şimdi burada bir rivayette alimlerimiz Zühretü Riyaz isimli eserde geçiyor bu rivayet. Allah Teala dört yüzü olan bir melek halketti. Yani dört tane yüzü var. Bizim nasıl bir tane yüzümüz var? O meleğin dört tane böyle yüzü var. Fakat tabii o melekler öyle büyük varlıklar ki tabii Allah Teala. Onlardan bir de şu da var. Yer kaplamıyorlar. Nurdan oldukları için yani icabında buraya sığıyor. İcabında göklere yerlere sığmıyor. Şekle girme, istediği suretle teşekkül etme, şekillenme gücü var. Bundan dolayı bir asli hılkati fıtratı var. Yani Cebrail aleyhisselamın asli yaratılışı 600 kanatlı. Bir kanadı doğuyu batıyı aşacak kadar büyük 600 kanadı var. Bu onun asli yaratılışıdır. Ama Cebrail aleyhisselam bir de baktım buraya girebilir. Yani 600 kanat var. Bir kanat göğü yere sığmıyor. 600 kanatla buraya nasıl giriyor? Şekil değişikliğiyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Dihiyetül Kelbi yani suretinde sahabede görürdü bazı. Dihiye isimli Arapların en yakışıklısı bir zat var. Onun suretinde gelirdi. Onun için melekler farklı suretlere girme kabiliyetine sahip. Allah Teala onlara o kuvveti vermiş. Bu yüzden burada söylenilenler tabii ki haktır ve gerçektir. Meleklerin işte Kadir Gecesi inecekler. Bütenezzelül melâketü ve ruh. Melekler hepsi iner. Cibril de iner. Nasıl sığacak dünyaya? Bu kadar melekler. Bir tanesi bu kadar büyükse. Bazı öyle melekler var. Efendim arş onların boynunda. Arşı taşıyorlar. Dört tane melek. Efendim omuzlarında arş. Arş gökleri yerleri kaplamış. Düşünsene. Arş omuzlarında, ayakları yedi kat yerin tohumunda. Yani merkezinde ayakları dizlerine geliyor. Şimdi bunlar nasıl Kadir Gecesi inebilir, nasıl sığacak buraya? İşte nurani varlıklardır. Bizim gibi kesif değiller. Yani yoğunlukları yok. Şimdi yer işgal etmez bir metre. Biz de adam hesabı yapacağız. Kaç metreye kaç kişi sığdırabiliriz buraya öyle ya. Şimdi, kaç sandalye var ona göre... Efendim tabak koyuyoruz ona göre adam geliyor. Şimdi orada bir sandalye eksik olsa bir adam fazla olsa kaldı ortada mesela. Meleklerde öyle bir şey yok. Latif varlıklardır. Onun için bazı kere de kesif şekle girerler ama. Yani kanadını alenen görürsün böyle değsen bakarsın o kanadı var. Kanadı ne kadar işte doğuyu batıyı kaplayacak kadar. O zaman da o kesif haline istediği şekle giriyor ya. O şekle girdiği zaman da o zaman ölçüm yapabilirsin. Yani kanadı ne kadar? Dünyanın işte doğusuyla batısı arası kadar. Bu ayrı bir şey. Şimdi bir melek yaratmış kurban olduğum dört tane yüzü var. Beynel veci vel veci erbaatü alaf am. Bir yüzüyle öbür yüzün arasında 4000 senelik mesafe var. İşte burada bir yüz var. Şu tarafa bakan bir yüz var. Şu tarafa bakan bir yüz var. Arkasına bakan bir yüz var diyelim. Bu aradaki mesafe, bu yüzden buranın arasındaki mesafe. Biz de yani nereye bakacağız? Bir santim, iki santim etmez şura. bir dört cihet kafamızda belirlesek, işte ön, arka, sağ, sol, kaç santim hepsi zaten. Burada var 4000 senelik yani yol. 4000 senelik mesafe var. Allah'ın bilemezsiniz diyor. Benden başkası ordularımı bilemez diyor. E sen daha ne konuşuyorsun? Evet. Ama Mevla bildirirse bilir, biliriz. Bildirdiği kadar biliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi bunları. Onun için bu ilahiyatçıların işleri, yanlış görüşleri var. O bayraklar bayrak mı seriyor? Kıyamet alametlerini peygamber bilemez. Ya nasıl bilemez? Çünkü diyor, Allah diyor ki diyor. Eselûneke kenneke hafiyunâne. Sana soruyorlar sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. İşte kul innemâ ilmü ânde rabbi ilâ yücelliyâ li vaktiyâ illâ. Rabbim ilmi kıyamet ne zaman kopacak ancak Allah bilir. Vaktini saatini ancak o açabilir, açıklayabilir. Bu ayetleri okuyor, milleti saptırıyor. Halbuki öbür ayeti okumuyor. İşte bunlar, bu Mehmet okuyan, adları okuyan ama bunlar okumayan. Ayetleri okumuyor, ayetleri gizliyor. Çünkü öbür ayette ne diyor? Fakat ya eşratuha. Kıyametin alametleri var, alametleri de bir kısmı da gelmiştir diyor. Yani Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem döneminin başlamasıyla zaten kıyamet alametleri de başlamış. Efendimiz'in gönderilişi de artık son peygamber olduğu için kıyameti bir alamet. Ama kıyametin alametleri var diyor. O sonra yemeyeti bazı hayati Rabbike lanfe'u nefsen iman. Öbür ayette diyor Rabbinin bazı ayetleri gelince artık yani batıdan doğunca güneş inanana imanı fayda vermeyecek. Çünkü artık güneş batıdan doğdu. Anlaşıldı ki hadisler hakmış. İslam hakmış. Kimse inanmazdı güneş batıdan doğacağına. Ama biz inanıyorduk hadislere. Ama görünce inandık. Görünce imanı fayda vermez diyor. Bak bazı ayetleri. Demek kıyamet kopmasına da 120 sene var. Güneş batıdan doğduğu zaman. 120 sene evvel bile alametler tek tek beliriyor. Kur'an'la söylüyorum. Öbürleri hadisi zaten okurum. Ama Kur'an'daki ayetle bile bazı Rabbinin bazı ayetleri çıkacak diyor. Daha kıyamete kaç sene var? E sen diyor ki kıyamet alametlerini peygamber bilemez. Allah bildirmeden bilemez tamam. Peki Allah buyuruyor ki sen biliyormuşsun gibi nasıl sana soruyorlar işte kimse bilemez. O ne diyor Mevla orada? Dakikasını. O an var ya o an. Şu gün, şu saat işte 2020'nin işte 2000 ne diyeyim sana şimdi gidelim ileri de şimdi 2000 derken Hicri 2000'i konuşuyorum. Şimdi 1437'deyiz. Yani 2000 ne kadar bu 1000 senede geçti diyelim Hicri'den yani. Öbür hesapta herhalde 2500'lere falan gidiyor. 2500-600'lere gidiyor miladi de. Hicri'yi konuştum ben demin. Yani 2002'nin 2020'nin Hicri'de şu gün şu saat şu dakika patladı. Bunu bilemezsin diyor. Onu da vefat etmeden evvel bildirdi. Fakat insanlara söylemesine izin vermedi. Hiç kimseye bildirmedi sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç kimseye. Fakat Mevla'nın bilemezsin dediği hangileri? Hangisi? Dakikası. Bak la yücelliya li vaktiha diyor. Vakti geldiğinde ancak o onu patlatacak. Vakti geldiğinde. Alamet ne demek? Alamet vakti gelmeden yüzlerce sene evvel çıkmaya başlayan belirtiler demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepsine haber verdi. IŞİD'e haber vermedi mi? Okumadı mı ben size IŞİD'le ilgili hazır? Hepsi çıkmadı mı? Ondan sonra binaların çoğalacağını, zinaların çoğalacağını, çobanların gelip şehirde bina yarışına gireceğini, ondan sonra işte ana babaya ihsan olacağını, hadis-i şeriflerde neler kaç saatlik, 30-40 saatlik sohbetim var sırf bu hususta. İşte efendim küçük alametler, sonra orta alametler, sonra büyük alametler. Şu anda büyük alametler çıkmadı. Daha başlamadı. 10 alamettir. Bir başladı mı çorap söküğü gibi birbirinin ardına gelecek. Deccal çıkmadı, Dabbetül Arz çıkmadı, Yecüc Mecüc çıkmadı, Hazreti Mehdi çıkmadı. Bunlar önemli büyük alametler. Ama yani size şimdi yanlış vaaz ediyorlar. Diyor ki peygamber kıyamet alametlerini bilemez. Ya nasıl bilemez? Mevla bildirirse bilir. İlla menir tadamir Resul cin suresinin ayetinde ve la yuzru ala gaybi ahada. Gaybların başında kıyamet ilmi gelir. Ben gaybımı kimseye öğretmem diyor. Ancak seçtiğim Resullere bildiririm diyor. Bu ayet ne olacak? İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta haberdar edilmiştir. Yani şimdi bu ne diyor? İnsaf edin diyor. Sen insaf et be. Ya diyor peygambere diyor sen bilemezsin derken diyor peygamber nasıl bu kadar hadis-i şerif demiş? O spiker de hemen orada işte 13'ün diyor uydurmuşlar diyor. Lan ne uydurmuş? Bukhari Müslim'de uydurma rivayet mi var? Hepsi kıyamet alametleri fiten bahsi var. Eşraat saat var. Kıyamet alametleri bahsi var. Aldanmayın bunlara. Bunlar pro okumuş cahiller bunlar. Ondan sonra şimdi burada da oradan şuradan geldim. Şimdi diyoruz ya Rabbinin ordularını ancak o bilir. Ayete mana verdik. Şimdi diyoruz ki bir melek yarattı. 4 tane yüzü var. Her iki yüzünün arasında 4000 senelik mesafe var. Şimdi adam da bana diyor ki muzip ya. Hani kimse bilemezdi diyorsun. Sonra da yüzünü tarif ediyorsun. Mesafesini, büyüklüğünü, uzunluğunu tarif ediyorsun. Ya mübarek adam. Kimse bilemez Rabbinden başka ne demek? Bildirmediği daha niceler var. Bildirmeden bilemez demek daha. Bunu anlamayacak çocuk anlar bunu ya. Allah bildirmeden kimse bilemez. Peki hepsini bildirdi mi? Hepsini bildirmedi. Çünkü ve la yuhitune bi şey'in min ilmi illa bima şa. Ayetül Kürsi ilminden, ilmi sonsuz. Hiçbir şeyi kuşatamazlar, kavrayamazlar ancak onun dilediği kadarını. O dilediği kadarını ne demek? Ben bütün peygamberlerime her şeyi bildirdim. Onlar da size her şeyi bildirdi diye bir ayet yok ki. Dilediği kadarını açar diyor. Burada da hadis-i şeriflerde, rivayetlerde geldiği için demek bildirilen kısımdan ki biz de size anlatabiliyoruz. Rüyada görmedim dün gece ben bunu. Şimdi bu 4 tane yüzünden bir yüzüyle Allah'a secde eder. Arşta. Arşın altında bu melek secde eder. Bir yüzüyle arşa bakar. Arşa bakmak ibadettir. Kabe'ye bakmak ibadet. Arşa nereden bakacağız? Arşa bakacak gözümüz var, yüzümüz mü var? Ama Kabe'ye bakabiliyoruz. Ne nimettir ya. Şimdi bir de canlı yayınlarla Kabe 24 saat yayın var ya. Allah Allah. Ne kolaylık oldu şimdi. Bir yüzüyle Kabe'ye bakmak, Mekke'de durup Kabe'ye bakmak, başka yerlerde çatlarcasına ibadet etmekten eftaldir. Sırf bakmak. Şimdi bu melek bir yüzüyle secde yapar, bir yüzüyle arşa bakar. Arşa bakınca da der ki ya Rabbi gıfır ve erham li saimi Ramazan min ümmeti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'den Ramazan orucu tutanları affeyle, mağfiret eyle ve onlara merhametinle muamele eyle. Arşa bakarken bu duayı yapar. O meleğin duası asla reddi olmaz. Çünkü günahsız. Ama Ramazan orucu tutanları duasında tahsis ediyor. Özellikle onlar için dua ediyor. Sizlerin affınız, mağfiretiniz ve Allah'ın size merhamet etmesi için. Üçüncü yüzüyle cennete bakar. Cennete der ki tuğba limen dehelek. Sana girenlere müjdeler olsun. Allah'ım o müjdelere cümlemizi nail eylesin. Şu mübarek, nazik ve hassas dakikalarda. Ve râbü yanzurub ila cehennem. Dördüncü yüzüyle cehenneme bakar. Veylül limen dehelek. Vay sana girenlerin haline. Helak oldu gittiler. Sana girenlere helak olsun. Allah cümlemizi cehenneme girmekten muhafaza buyursun. Şu saatte zikirlerimizi yapalım. Ramazan'da 4 hasreti çok yapın. Evet. İkisiyle Rabbiniz razı edeceksiniz. İkisi de sizin zaruri ihtiyacınızdır. Bu ikisi şehadet ve istiğfardır. Diğer ikisi cennet isteyip cehennemden sığınmaktır. Şu meleklerin duasını aldığımız, istiğfarlarına mazhar olduğumuz şu mübarek Ramazan-ı Şerif'in iftar saatlerinde mutlaka derginin Haziran sayısının 89. sayfasının ilk satırlarındaki şehadetleri okuyalım, duaları okuyalım, zikirleri okuyalım. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Estağfirullah allazi la ilahe illahu el hayyel kayyum ve etubu ileyh. Allahümme inni es'elukel cenneh ve e'udhu bike minen nâh. Bir yandan meleklere affımız için duacı ediyor. Bir yandan bize bu duaları öğretiyor. Öğretenler sebepler halk ediyor. Bize böyle lütuflar, Rabbim ikramlar yapıyor. Evet. Allah Teala bir melek halk etti. Yarısı karanlıktan, yarısı nurdan. Bir melek halk etti. Yarısı ateşten, yarısı kardan. Bir melek halk etti. Yarısı altından, yarısı gümüşten. Bir melek halk etti. Yarısı Rüzgardan yarısı topraktan. Allah Allah. Rabbinin ordularını ancak kendi bilir. Bunlar hepsi Muhammed ümmetinin sallallahu aleyhi ve sellem. Günahkarları adına namına ağlayıp duruyorlar. Allah'ım affet diye yalvarıyorlar. Allah Teala buyuruyor ki o melekler bu kulların ne kadar günah işlediklerini biliyorlar. Kendileri günahsız duruyorlar. Kulların günahlarını görünce de onlardan biraz soğumaları lazım. Bunlar nasıl bu Allah'a isyan ediyorlar, nasıl günah işliyorlar? Ama bile bile yine de ağlıyorlar, yani üzülüyorlar. Diyorlar ya Rabbi, bunlar bu günahlarla cehennemlik olurlar ama sen bunlara Ramazan verdin. Ramazan'ın bereketiyle bunları affetmez misin? Mevla buyuruyor sadaktüm. Rahmeti lehum fi Ramazan kulli yevmin kamse merrat. Doğru söylediniz. Ben senenin ayları içerisinde özellikle Ramazan-ı Şerif'te kullarıma öyle rahmet edeceğim ki her gün 5 kere onlara merhamet buyuracağım. 5 kere acıdığımda mutlaka onlar günahlarından kurtulacaklar, cehennemden azat olacaklar. Benim anladığım yine bu 5 kere 5 vakit namaz vaktidir. Öyle geldi içime. Çünkü 5 kere niye buyuruluyor? E şimdi bir adam Ramazan'da oruç tutsa, namaz kılmasa bu adam rahmetten nasibini alamaz işte. Çünkü 5 kere rahmetim var diyor. 5 kere 5 vakittedir. Bu da 5 vakit namazda tecelli ediyor. Hem oruç ağzına bir de 5 vakit namazı kılan bir Müslüman mutlaka Ramazan'da af olur. Ve Ramazan-ı Şerif'te günahsız çıkar. Ve Allah Teala meleklerin ağlamalarına cevap veriyor. Çünkü melekler Estaizu billezine yahmilune arşe ve men havlehu yusebbihune bihamdi rabbihim ve yu'minune bi ve yestagfirune lillezine amenu. Mevla buyuruyor ki arşı taşıyanlar ve arşın etrafında tavaf edip dönen melekler Allah'a tesbih edip hamd ederler. Sübhanallah ve hamdi derler. Allah'a gerçekten onu yakinen şüphesiz görüyorlar çünkü. Allah'ı görmeseler de arşı görüyorlar. Bütün alametleri görüyorlar. Yakinen iman ederler. Ve iman etmiş Müslümanlar için onların günahların affı için de istiğfar ederler. Rabbena afsi'te kulle şey rahmeten ve ilmen. Ey Rabbimiz rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Fagfir lillezine tabu. Tevbe eden kullarını affeyle. Ramazan tevbe ayıdır. Her sahurda seherde el min tabin. Var mı tevbe eden kabul edeyim Allah soruyor. Şu mübarek iftar anında %100 müstecap makbul bir duanız vardır. Bu duanızı günahlardan tevbe nasip olmasına kullanın bu akşam. Bir daha eski günahlarıma düşürme beni ya Rabbi. Nasip etme bana diye. Nasıl tevbe edin? Meleklerin istiğfarına nail olursunuz. Ya Rabbi tevbe edenleri affeyle. Ve tebe'u sebilege senin yoluna uyanlara. Herkes Müslümanım diyor. Ehli sünnet olmayanlar Allah'ın yoluna uymuyor. Kur'an'a sünnete uymayanlar, ehli sünnet olmayanlar Allah'ın yoluna uymuyor. Nefisleri uydurmuş bir şeyler. Efendim kendi kendine yok, kader yok, Allah'ın ilim sıfatı yok. Onlara melekler istiğfarını etmezler onlar. Hangi istiğfara nail olacak? Allah'ın buyurduğunu inkar ediyor. Kader inkar ediyor adam. İslamoğlu. Görmüyor musunuz da amentü inkar edeni bana mı soruyorsunuz? Melekler af istiyor. Ya Rabbi tevbe eden, senin yoluna ittiba eden kullarını affeyle. Ve kıyma azâbel cehîm. Onlar cehennem azabından vikaye ile muhafaza ile. Rabbena ve dıkılüm cennâti adnin illeti ve addehum. Ya Rabbi onlara söz verdin. Ramazan tutarlarsa, teravih kılarlar, 5 vakit namaz kılarlar, zekat fitre verirler. Sen de onlara vaat ettin, cennete girdireceğim sizi. Ya Rabbi söz verdiğin cennete girdir onları diyor melekler. Ve men salihe min âbâin ve ezvâcin ve zürriyâtim. Ya Rabbi babalarından, eşlerinden, çocuklarından da hepsini değil. Kaderde ne yok? Herkesin cennetlik olması diye bir şey yok. Neden? Çünkü Allah'ın ilmi ezelisinde ne yok? Herkesin cennet ameli işleyeceğine dair bir malumat yok. Çünkü olsa bilirdi. Demek herkes cennet yoluna gitmeyecek. Mevla onu bildiği için takdir bu yönde cereyan etti. Onun için hep İbrahim Aleyhisselam dua ediyor. Ben de çok böyle üzülüyorum bu şama ne yapacağım işte. Rabbi canli mukîmes salâti. Ya Rabbi beni namazı hakkıyla kılan bir dostun yap. Ve min zürriyeti. Zürriyetimden de. Diyemiyor ki zürriyetimin tümünü. Zürriyetimin tümü deseydi ya bu Yahudiler onun zürriyeti. İbrahim Aleyhisselam zürriyetinden. Hepsi Müslüman namazla abdestli olurlardı işte. Diyemedi. Min koydu oraya. Çünkü Mevla ona öyle buyurdu. He? Kale inni cealuke linnâsi imâma. Ben seni insanlara önder tayin ettim ya İbrahim. Kale ve min zürriyeti. Ya Rabbi zürriyetimden de imamlar tayin et. Kale lâ nâlu hattis zalimi. Ey İbrahim senin zürriyetinin hepsi salih olmayacak. Kimi salih olacak, kimi zalim olacak. Benim emanetim zalimlere ulaşmayacak. Onun için İbrahim Aleyhisselam duasında ne diyor? Zürriyetimden de namaz kılanlar yap. Mevla da tamam o olur buyuruyor. Şimdi onun için melekler de bizim için dua diyor. Ramazan orucu tutanlara, iftar bekleyen siz kardeşlerimize bu dualar ne diyor? Babalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden salih olanları da cennetlere girdir. Onun için salih olmayanlar kendileri bu duadan kendilerini çıkartmış oluyorlar. Salih olmak için ehl-i sünnete göre iman bir namaza oruç açacak ne var ya? İnneke entel azizül hakim. Ulu ve kavi sensin, hikmet sahibi ancak sensin. Ey Allah'ım sen yaparsın, vaadine hulfetmezsin. Melekler böyle dua diyorlar. Bunu da Kur'an'da bize zikrediyor Mevla. Ve kıymus seyyiat. Ya Rabbi sen onları kötülüklerden koru. Hem ahiretin, mahşerin, cehennemin, hem dünyadaki kötü işlerden, kötü belalardan muhafaza et. Yani burada meleklerin bu duası var ya, dünyamıza da taluk ediyor. Sadece efendim bizim ahiretimiz için değil bu dua. Dünyada da bu kadar kötülük başımıza yağıyor. Ya Rabbi onları kötülüklerden koru. وَمَنْ تَقِسْ سَيِّيَاتِ يَوْمَدِ فَقَدْ رَحِمْتَهِ Hele ki ahiret gününde kötülüklerden korursan ona tam acımış olduğunu göstermiş olursun. Çünkü dünyada öyle de biter, böyle de iter. Ama ahiret artık telafisi olmayan bir gündür. Allah kimi orada kötülükten koruduysa demek ona rahmet ettiği kesinleşmiş olur. وَذَٰلِكَ وَالْفَوْزُ الْعَظِيمِ Bu en büyük kurtuluştur. Necattır, nailiyettir. Onun için kardeşlerimiz yok zelzeleden kurtuldum, yok saldırıdan kurtuldum, şudur budur. Dünyada 40 bin türlü kurtulan var, kurtuldum. Ameliyattan çıktım, kurtuldum. Kanserden kurtuldum. Allah mübarek etsin. Ama şunu bil ki cehennemden kurtulamadıktan sonra hiçbir şeyden kurtulamadın. Hiçbir beladan kurtulamadın. Onun için cehennemden kurtulmak için şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te, şu mübarek saatler. Bu gece 25. gece, bu gece tek gece. Hem 10 gecelerin tek geceleri de arayın bu Kadir gecesini buyurulan gece. Teravihinizi terk etmeyin. Onda bakayım hemen diyebilsem. Çok kısa söyleyeyim. 25. gece teravih kılana Allah Azze Aleyhisselam'ı en güzel surette gönderir. Onu cennetlerle bir tükenmeyecek nimetlerle müjdeler. Ve bu gece kabir bu gecede teravihini kılana Allah kabir azabı göstermez. Kabir azabını ondan kaldırır. Cümlemizi kılmaya huzur huşuğu temin etmeye ve bu müjdelere erişmeye nail eylesin. Şu iftar saatlerinde boyunlarınızı cehennemden azat eylesin. Bizi de size bağışlasın. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Teslimen kesiren ve elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.